पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। गुल से गुचो से ना बुलबुल के, गुल से गुचो से ना बुलबुल के, गुनगुनाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। ख्वाब में जन्नत का नक्शा आ गया जब सामने, ख्वाब में जन्नत का नक्शा आ गया जब सामने, फूलों से भी दिल ना बहला हम लगे तुझे ढूंढने। जन्नत की बाहरों से न परियों के, जन्नत की बाहरों से न परियों के, मुस्कुराने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, एक दिन मैं भी गई थी जौहरी बाजार में, एक दिन के आ के आ जा।